मैं तस्लीम कर लावा गुनागार हाँ मैं, कुछ बोल जो बोले नी माफ कर दे, सिर सुट के मंगना वारैम तेरा कदो कहना वा मैं इंसाफ कर दे, तेरी रहमत नू वेख के अर्ज करना खाता में रब्बा माफ कर दे, रब्बा माफ कर दे, माफ करी तो मौला माफ करी, माफ करी तो मौला माफ करी, करम करी बस करम करी, माफ करी तो मौला दुख ने इको दुख नल मर जावा मैं, नजर करे ते डुबदी डुबदी तर जावा मैं, दुख ने इको दुख नल मर जावा मैं, नजर करे ते डुबदी डुबदी तर जावा मैं, की करा कोई ना नजर ना आवे मैनू, तेरे बाजो मौला कौन बचावे मैनू, मेरे चार चुफेरे ओए गमा दे हनेरे, साइया बोल जो मंदड़ा बोली, मंदड़ा बोली तूए बेहद डाटा ते मैं तखो होली, माफ करी जा साइया बोल जो मंदड़ा बोली, बेहद डाटा ते मैं कखो होली, कर दे दूर बलावा सदका शाहे मदीना, एने जोगी नहीं आ मैनू वजमावीना, जे ਜਿੰਦ ਭੁੱਕ ਭੁੱਕ ਰੋਈ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੋਚਾਂ ਸ਼ਰਮਾਵਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਅਮਲ ਕਮਾਵਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵਾਂ ਪੱਲੇ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੋਚਾਂ ਸ਼ਰਮਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ।